modar, ciapodu, ej bardar, ej modar. Ej gioie to assetore bolotar, ej gioie to assetore bolotar. Da stoje to da stoje, azize me hrabuni, amzade to unferishne hoje osemuni. Da stoje to da stoje, azize me hrabuni, amzade to unferishne hoje osemuni. Gjo që tu hasti, har gjo që tu hasti. Iman në khudo hast, iman në khudo hast. Har gjo që tu hasti, ma fku me bozorgi. Ma noje dhe ho hast, ma noje dhe ho hast. Shaponu, ej bartar, ej modar. Shaponu, ej bartar, ej modar. Ej gjoje to assetore bolotar, ej gjoje to assetore bolotar. Shaponu, ej bartar, ej modar. Ej fuu, shaponu, ej bartar. Hamishe lotfe hap, poshto ano. Lavrize se togliesh, lavrize se togliesh. Assetore bolotar, ej gjoje to assetore bolotar. Assetore bolotar, ej gjoje to assetore bolotar. Da stoje to da stoje, azize me hrabuni, amzade to unferishte hoje osemuni. Da stoje to da stoje, azize me hrabuni, amzade to unferishte hoje osemuni. In gjo që to hasti, har gjo që to hasti, iman në khodohas, iman në khodohas. Har gjo që të hasti, ma fume të zorgi. Ma noje dhe kohas, ma noje dhe kohas. Shaponu, ej bartar, ej modar. Shaponu, ej bartar, ej modar. Ej gjoje to assetore bolotar, ej gjoje to assetore bolotar. Shaponu, ej bartar, ej modar. Ej hu, shaponu, ej bartar. Hamishe lotfe hap, poshto ano. Roshan, Karelohan. ای بارا اون دستای گرمت مفهوم گرنگی معنای نوازش معنای نوازش ما یار تو هستیم ما یار تو هستیم ما یار تو هستیم ما یار تو هستیم ما یار تو هستیم ما تو دل یاران لبریز ستایش لبریز ستایش ای مادر شهبانو ای برتر ای مادر